oraz muzyka, która nie nudzi. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15. Tu Myśliwiecka 357. Tylko w Trójce. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 marca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Śmiertelne zatrucie czadem w Katowicach. Zginęły dwie osoby. Strażacy apelują o montowanie w domach czujek. Mobilizujemy Europę, aby traktować wzmocnienie wschodniej granicy jako wspólny obowiązek, mówił na Podlasiu premier Donald Tusk. Iluminacje wielu budynków i instytucji w Polsce zgasły wieczorem na godzinę w geście solidarności z ochroną planety. Dwie młode kobiety zmarły na skutek zatrucia tlenkiem węgla w bloku w centrum Katowic. Wieczorem Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o nieprzytomnych osobach w mieszkaniu przy ulicy Uniwersyteckiej, mówi Krzysztof Pol ze Straży Pożarnej. Ewakuowano dwie osoby z mieszkania, prowadzono RKO. Zespół ratownictwa medycznego odstąpił od dalszej pomocy, stwierdzając zgon dwóch osób. Następnie działania polegały na sprawdzeniu wszystkich mieszkań w całym budynku 13-kondygnacyjnym pod kątem tlenku węgla. W kilku innych mieszkaniach stwierdzono podwyższony jego poziom, ale nie zagrażało to życiu i zdrowiu mieszkańców. Prawdopodobną przyczyną ulatniania się czadu było złe podłączenie wentylacji. Nowe inwestycje na granicy z Białorusią i aktualne działania służb. Premier, szefowie MON, MSW i Straży Granicznej byli wczoraj w Krynkach na Podlasiu. Szef rządu Donald Tusk mówił, że wzmocnienie ochrony granicy i budowa tarczy wschód muszą odbywać się przy wsparciu Unii. Mobilizujemy Europę, aby traktować te granice jako wspólny obowiązek. Zarówno tarcza wschód, a więc ten militarny wymiar obrony granicy, jak i ochrona granicy przed nielegalnymi przejściami. To jest wspólny europejski obowiązek. NATO-wski, ale przede wszystkim europejski. To się wiąże też z finansowaniem tych zadań na tę coraz bogatszą infrastrukturę chroniącą polską granicę. To jest i perymetria, kamery. Będziemy dysponowali większą ilością dronów, pas, drogi wzdłuż zagrody. Też będziemy budowali, też ułatwi mobilność. Minister Spraw Wewnętrznych Tomasz Siemoniak zapowiedział w Krynkach utworzenie 1500 nowych etatów w Straży Granicznej, a komendant straży Robert Bagan mówił, że na terenach rzecznych wybudowanych zostanie 5 wież obserwacyjnych. Władimir Putin manipuluje Donaldem Trumpem, mówi dziennikarz Gazety Wyborczej Wacław Radziwinowicz. Największym problemem jest to, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie rozumie, że został zapędzony w kozi róg i nic nie zyskał na konfrontacji z Rosją, dodał gość Polskiego Radia. Putin otrzymuje w tej chwili to, co jest dla niego najważniejsze od Trumpa, bo będziemy rozmawiać długo, wnikliwie i bardzo niekompetentnie, a tymczasem będziemy niszczyć Ukrainę jak tylko się da i może to trwać bardzo, bardzo długo. Trump daje mu czas, daje mu wolną rękę, na, jak oni to mówią, na lądzie, na froncie, po to, żeby jak najwięcej zdobył, jak najwięcej zawojował. Przedstawiciele Ukrainy i Stanów Zjednoczonych spotkają się jutro w Arabii Saudyjskiej, aby omówić kwestię przerwy w rosyjskich i ukraińskich atakach na obiekty energetyczne. Zaplanowano też spotkanie amerykańskiej i rosyjskiej delegacji. W geście solidarności z ochroną planety światła i iluminacje wielu budynków i instytucji w Polsce zostały wyłączone wieczorem na 60 minut. Była to kolejna akcja pod hasłem Godzina dla Ziemi. W Warszawie punktualnie o 20.30 wyłączono oświetlenie m.in. Belwederu i Zamku Królewskiego, ale też Kancelarii Premiera. W Gdańsku Fontanny Neptuna, w Krakowie Sukiennic i Bazyliki Mariackiej. W Szczecinie Filharmonii, w Lublinie Wieży Trynitarskiej. Inicjatorzy akcji chcą zwrócić uwagę na kwestię ochrony różnorodności biologicznej. WWF podkreśla, że przyroda pomaga skutecznie zapobiegać suszom, powodziom, a także zmniejszać uciążliwe skutki coraz częstszych fal upałów. Jak poinformowano, w tegorocznej akcji wzięło udział blisko 50 miast i instytucji z całej Polski. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Godzina dla Ziemi WWF odbyła się na świecie po raz 19, w Polsce po raz 18. Klimat. Jakość powietrza w przeważającej części kraju jest dobra albo bardzo dobra. Poziom zanieczyszczeń jest niski i nie zagraża zdrowiu. Wyjątkiem są Żywiec i Zielona Góra, gdzie jakość powietrza jest zła. Mieszkańcom tych miast zaleca się ograniczenie aktywności na zewnątrz. Ponad 47% energii w sieci pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. W południe będzie to ponad 60%. Do 17 potrwają zielone godziny, gdy zaleca się korzystanie z urządzeń elektrycznych. Oszczędzanie energii będzie zalecane między 17 a 20. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś już więcej chmur i może padać. Gdzieniegdzie możliwe przejaśnienia, a w Sudetach burze. Wysoko w Tatrach nadal śnieg i silny wiatr. Może to powodować, że wieje i zamiecie śnieżne. Na termometrach od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat od 7 do 9. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl... Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałem, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Po 7 latach ukazuje się nowy album oryginalnego zespołu La Pallottina. Płyta zatytułowana jest Nie udało się. A rozpoczniemy od znanego już Państwu utworu jako singiel promujący całą płytę, Test głębinowy. Sobie życzysz, dobry ludziu, złam się w pół. Chcę zobaczyć, o czym krzyczysz. Dobry ludziu, wypluj to, co zalega na twym głosie. Dobry ludziu, podejdź no, pogrzebiemy w twoim losie. Głębinowy test wykaże szybko, ktoś ty jest. Rozfrydyzuje twoją jaźń, pokaże światy, jakich nie znałeś. Dobry ludziu, taka rzecz, ponazywaj te obrazki. Dobry ludziu, co to jest? Ma kształt kuli, a jest płaski. Dobry ludziu, powiedz lam, jak najdłużej na wydechu. Dobry ludziu, rozbierz się, rozsądnie do grzechu. Głębinowy test wykaże szybko, ktoś ty jest. Rozfrydyzuje twoją jaźń, pokaże światy, jakich nie znałeś. Wyznaczymy cele, dobierzemy środki. Wyłączymy cukier oraz sól. Gdy kondycja wróci ze swych jarzm rozkuci, wyskoczymy w życie, jakby znowu miało ciało naście lat. Jakby stary komin dostał nowy wkład. Dzień poprzedni czy niedziela, do zrobienia jest afera. Kreatywny Bóg, głośny Bóg. Dobry ludziu, zwalniam cię, nie poleżysz, nie uwierzysz. Dobre rady z wodą spuść, na subskrypcjach im zależy. W zdrowym ciele zdrowy duch, słaby tekst dla mocnych w gębie. Parametry mogą być, a i tak się zwijasz w kłębek. Głębinowy test wykaże szybko, ktoś ty jest. Rozfrydyzuje twoją jaźń, pokaże światy, jakich nie znałeś. Precyzyjne cele, optymalne środki, naturalny cukier, zdrowa sól. I kondycja wraca, wirus się wypaca, życie się przywraca, jakby znowu miało ciało. Jakby stary komin dostał nowy wkład. Dzień poprzedni czy sobie ludziu widzę, że przestrzeliłeś swe relacje. W ramach testu zaproś mnie na wieczerze, nie kolację. Test głębinowy La Pallottina, płyta zatytułowana Nie udało się. Czy się nie udało? To dzisiaj sprawdzimy. Cały zespół swoją oryginalność zawdzięcza świetnym tekstom, to jest moja prywatna opinia, i muzyce, nad którą czuwa muzyk po Akademii Jazzu i Rozrywki w Katowicach, ksiądz Andrzej Daniewicz. Witam cię pięknie. No witam bardzo, z radością. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie udało się? Czy się udało? Udało się nagrać płytę o tytule Nie udało się. 7 lat daje nowe spojrzenie na muzykę, daje dystans. Czas, myślę, zawsze jest mądrym nauczycielem. No, nasz zespół nie jest jakoś tak specjalnie aktywny. Jaka w tym przyczyna? Nie mam pojęcia. Może trochę mam. Ale no, zebraliśmy się. No, ja piszę piosenki, teksty, więc jak się one uzbierały w odpowiedniej ilości, to podjęliśmy decyzję, żeby jednak to zarejestrować, nagrać. I oto jesteśmy. Nie prowadzimy promocji takiej aktywnej, ale to już od wielu, wielu lat. Bo też żaden z nas, mówię tutaj o kolegach z zespołu, nie żyje z tego. To pasja, koleżeństwo. No był też czas, że graliśmy stosunkowo sporo. Myślę, że jesteśmy niszą w niszy. Tak, niszą w niszy, więc naprawdę jakim cudem ja tu jestem. Jesteś takim cudem, że wasza muzyka wyrasta poza tą niszę, którą się określa, czy też szufladkę, muzyką chrześcijańską, bo wasze teksty są dużo szersze. No nie porzuciłem takiego marzenia, by mówić, zapraszać, no wysyłać pewne komunikaty do tych, których nie widzę, których nie ma w świątyni, nie ma na mszy świętej w tygodniu, nawet w niedzielę, by do sprawy podejść w sposób taki, no, szerszy. Nieraz słyszałem, że nasz zespół ma potencjał, ale nie w sensie takim, jakby takim hasłowym, ale w sensie jakby uchwycenia człowieka w jego pozycji na drodze, którą idzie, współczesnego człowieka. To jest rok literacki. Okay. Rzeczywiście ta licencja poetyka tutaj się szarogęsi w tych tekstach i dobrze, że tak jest. Myślę, że tacy byliśmy od początku, bo to jest nasza piąta płyta, I chyba tacy pozostaniemy, że słowo w swej tajemnicy, w swojej takiej metafizyce, ono gdzieś bardziej stawia pytania niż jakieś takie szybkie, hasłowe odpowiedzi. Ale musi być to dobre słowo. Myślę, że w znaczeniu językowym, tak. Też w znaczeniu emocjonalnym, żeby nie powiedzieć duchowym, zależy nam na szczerości, bo to jest może trochę źle powiedziane tak politycznie. Po prostu myślę, że jesteśmy szczerzy. W tym, jak gramy, jak śpiewamy, ja nie jestem wokalistą zawodowym, nie wiem, wykształconym. To jest śpiewający autor tekstów, można by tak to powiedzieć. Czasami mam wrażenie, że to bardziej jest piosenka aktorska, może nieraz. Ale podoba mi się ten literacki rok. Czy właśnie rok literacki, z taką dużą dawką poetyki, tekstu. Choć słowa powstają w drugiej kolejności, przeważnie. Najpierw jest melodia, pomysł jakiś melodyczny, a później do tego słowa. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. U mnie to jest tak, że są takie okresy czasu, gdzie napadają mnie piosenki, jak Kubusia Puchatka i muszę je pozbierać. Te akurat utwory, które znalazły się na płycie, nie udało się, wstały w przeciągu, myślę, około pół roku, też tak nieśpiesznie. Głównie podczas pandemii. Tej takiej właśnie oficjalnej. Tak, czasu zatrzymania dla wszystkich. No tak, tak. Właśnie mam wrażenie, jak rozmawiam z muzykami, artystami, że dla nich ten czas wcale nie był czasem bezowocnym, tylko często był czasem, kiedy mogli się zatrzymać po to, żeby coś stworzyć na spokojnie. przemyśleć to, co tworzą, bez tego pędu codziennego. No, zdecydowanie bym się zaliczył do takiego podejścia w kwestii właśnie zamknięcia. No, zamknięcie wyzwala inną otwartość duchową, mentalną, poetycką, muzyczną. Co trudno nieraz wyzwolić w toku działań, w toku życia. Są spotkania, są akcje, są projekty, jest działanie, jest agere i w związku z tym no, trochę zapominamy o tworzeniu. A tworzenie to wymaga, żeby pójść na miejsce odosobnione, na jakąś górę wysoką. Test głębinowy, taki każdy sobie mógł zrobić w czasie pandemii. Dobry ludziu, powiedz la, jak najdłużej na wydechu. Dobry ludziu, rozbierz się, do rosołu, nie do grzechu. Czy ty myślisz o jakiejś grupie konkretnej, kiedy piszesz teksty? O bardzo konkretnej grupie zwanej ludzkością. To wbrew pozorom dość konkretna grupa. O współczesnym człowieku. No, szczerze powiedziawszy, to jest też w dużej mierze o mnie, o moim etapie w życiu. Pana bliżej 60, który no, zmaga się z tym i owym w zdrowiu i tak dalej, jest kapłanem, obserwuje pewne trendy w społeczeństwie, trendy kulturowe. To jest bardzo szeroka sprawa, żeby tak nie popłynąć za bardzo. No to powiem, że ten test przeprowadziłem przede wszystkim na sobie. Dietę cud również? Starałem się ją, dziękuję za nowy tytuł, z bogatego repertuaru naszego zespołu. Starałem się ją i staram się ją stosować. To jest dieta z chrześcijańskich rad i cnót. No, jako ksiądz palotyn jestem osobą konsekrowaną, czyli przyrzeczenia czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Przyrzeczenia to raz, rzeczywistość trochę jakby ciągle wyżej niż przyrzeczenia, ale działamy w tej sprawie intensywnie i szczerze i z niezmienioną energią. Także no, to są te podpowiedzi, które można wyczytać w Słowie Bożym, w Ewangelii. Jak żyć, tak? Zadajemy sobie to pytanie. Chociaż nie wszyscy, niektórzy żyją spontanicznie. Też ich życie ma ogromną wartość. Więc tutaj w tym wypadku to jest piosenka o tym, żeby nie bać się jakby trochę nogę z gazu zatańczyć zdjąć. Z brzydką panną? Tak. Zrobić coś, na co emocje nie reagują wielkim entuzjazmem, a co może nas parę kroków do przodu popchnąć w takim głębszym rozwoju. Dieta cud. Zatańczyć z brzydką panną, a umiesz się uśmiać bez sarkazmu, a umiesz upomnieć się na trzeźwo, a umiesz coś zrobić ledwo, ledwo. Jeszcze dziś zapraszam na dietę cud. Żeny szlachetny miód z chrześcijańskich rad i cnót. O tak, przyjmiemy Jezusa z tyłu wspak. Wpiszemy się w księgę chwil zwaną doczesnością. Bo życie to dopiero się zacznie po północy. Dzirej sam siebie znów przekroczy. Lecz o czym to chciałem wam zaśpiewać? Spytajcie młodego, jak się miewa. Jeszcze dziś zapraszam na dietę cud. Już dziś zbliżemy szlachetny z chrześcijańskim. O tak, przyjmiemy Jezusa z tyłu wspak. Wpiszemy się w księgę chwil zwaną doczesnością. Bo życie to dopiero się zacznie. Już zaraz się zacznie. Już zaraz się zacznie. zaraz się zacznie. Dieta Cud La Palotina i mój gość Andrzej Daniewicz, a ten pan, który tu tak melo recytował? No ten sam. Poniosło trochę człowieka. Życie dopiero zaczyna się po północy? No ta płyta jest dość już leciwa, bo to jest fragment płyty Alter. Nawet nie pamiętam, który to rok. No 2000 oczywiście, ale... To była wasza trzecia płyta. Nasty pewnie jakiś. Czy po północy się zaczyna życie? No w pewnych aspektach tak. Trzeba przejść przez jakieś inne światła w swoim losie. Tak to sformułuję. Płyta Alter... To była płyta, którą nagraliście wspomagani jeszcze muzykami. Zaprosiliśmy do grania gitar Adama Szewczyka, naszego kolegę, wspaniałego muzyka. A, przepraszam, tak, małe faux pas, tam w tym utworze wystąpiły siostry Martyna i Dagmara Melosi. Przypomnij nam nazwę zespołu. La Palotina powstała w jakim kontekście? No chodzi o Palotiego, święty Wincenty Palotti, kapłan z Rzymu z pierwszej połowy XIX wieku. Założyciel Palotynów, a ja jestem Palotynem, więc to jest prosta etiologia. Też chodziło o to, też nie ukrywam, żeby trochę też ten charyzmat palotyński podkreślać poprzez nazwę. Potem się dowiedziałem, że w Brazylii jest miejscowość Palotina. Proszę więc, bardzo. Więc oczywiście pierwsza myśl, kurczę, pojechać tam i zagrać koncert. No to by było coś. Zresztą są tam też Palotyni. Nas jest na świecie tak... W tej chwili ponad 2000, nie jesteśmy jakimś bardzo licznym zgromadzeniem, ale mamy różne prowincje, czyli takie jednostki administracyjne, jesteśmy na misjach, a celem wszędzie. Palotynów, bo na przykład celem Filipinów jest docierać do ludzi przez sztukę i muzykę, a Palotynów też przez muzykę? No, szkoda, że nie wiedziałem tego o Filipinach. Poszedłbyś do Filipinów? No, żarty, co by było, gdyby. Palotyni, Palotti, to jest apostolstwo świeckich. Takie hasło on powiedział w XIX wieku, głosił taką maksymę, że wszyscy jesteśmy apostołami i wiara to ma wtedy sens, kiedy się ją rzeczywiście przekazuje, kiedy się traktuje ją jako pewien talent, który rozwijam nie tylko dla siebie, ale dla innych, dla otoczenia. Świeccy, ludzie różnych stanów, powołań, kultur są, powinni być, tak, apostołami, są do tego powołani. To jest naturalny wymiar bycia chrześcijaninem, co nie było takie oczywiste w tamtych czasach. Myślę, że i w pewnych środowiskach do dziś nie jest. Raczej księża, siostry byli postrzegani jako ci, którzy mają głosić Pana Jezusa, mają się zajmować tym, w cudzysłowie mówiąc, zawodowo. Po to są, bo taka jest specyfika powołania, a świeccy raczej receptywnie są prowadzeni, są tymi owieczkami. No Palotti złamał ten schemat jakby w tym znaczeniu, że prowadził to takie partnerstwo w ewangelizacji. Był człowiekiem, myślę, na swój sposób nowoczesnym wtedy, choć nie chcę powiedzieć ostrym, no ale takim też świadomym pewnych wyzwań duchowych. Najpierw zostaje się zawodowym muzykiem po Akademii Jazzu i Rozrywki, a potem idzie się do zakonu, czy odwrotnie? U mnie było odwrotnie. Ja poszedłem najpierw do Palotynów, końcówka lat 80. zeszłego stulecia. I gdy zostałem Palotynem, to po roku poszedłem na studia muzyczne I pamiętam, że ksiądz prowincjał przyszedł mi to oznajmić, że chcą mnie wysłać na muzykę, ale powiedział, my się na tym za bardzo nie znamy, więc sam sobie musisz znaleźć uczelnię, dostać się na nią i w ogóle to wszystko zorganizować. Ja się tylko upewniłem, czy na pewno. No i zawędrowałem do Katowic na jazz i rozrywkę wtedy. O ironio, może twoi przełożeni mieli na myśli na przykład muzykę organową, muzykę liturgiczną, a ty jazz i rozrywka, zupełnie świadomie. Co oni mieli na myśli, to nie jestem pewien, natomiast rzeczywiście księża zwykle idą na muzykologię, choć to się też potem zmieniło. W latach 90. No, byłem jedynym księdzem, tak powiem trochę nieskromnie, w tego typu rewirach na akademii, tam na wydziale aranżacji, kompozycji. Z tego, co wiem, później tam też ktoś się pojawił w koloradce, więc worek się rozsypał. Może nie worek, ale no powiedzmy jakaś mała sakiewka. Czyli zaczęto nabierać takiej większej odwagi, że można wszędzie. To całe zamieszanie muzyczne, no naprawdę to jest język, to jest sposób mówienia, to jest sposób dotykania obecności drugiego człowieka, świata, nie wiem, kultur. Z ogromny potencjał. I trzeba myśleć o tym, że tym językiem można docierać wszędzie. Tym językiem można docierać, myślę, że praktycznie wszędzie, ale tego języka się trzeba też pilnie, z pokorą uczyć. I to całe życie. Jak wyglądały twoje egzaminy w latach jeszcze 90. czy pod koniec lat 80. Akademia Jazzu i Rozrywki w Katowicach to była najbardziej ever kultowa akademia muzyczna. Gwiazdy jazzu obecne studiowały tam. No i była taka atmosfera, że dostać się do Katowic to tylko największe talenty mogą. Zakładamy, że byłeś tym jednym z największych talentów, ale jak taki egzamin wyglądał? No, szczerze mówiąc, podobnie jak na każdą akademię. Natomiast jest mała różnica. Egzamin z improwizacji jazzowej. Panowie z komisji, ja mam zaimprowizować jakiś standard jazzowy czy bluesa jazzowego. No i zrobiłem to. I pamiętam, co powiedział mój przyszły profesor. Nasz człowiek. A wiedział, kim jesteś? Tak, wtedy już to jakby było jasne. Oni potem tylko mnie pytali, czy ksiądz z nami tu wytrzyma. Więc to było bardzo sympatyczne. Ja dobrze wspominam te czasy. Poznałem wielu wspaniałych i pedagogów, profesorów, ale też i muzyków, kolegów, którzy wtedy kończyli z kilkoma, no dobrze licząc, to może z kilkunastoma z nich do dzisiaj zdarza mi się współpracować. Z Marcinem Pospieszalskim na przykład. No to tak, bardziej już powspominamy sobie czasem, jak się spotkamy, bo nagrałem pierwszą płytę właśnie z nim, z Michałem Dąbrówką kiedyś w latach 90. jeszcze. Także koledzy działo się, tak. I też poznałem na Śląsku Dominika, który współtworzy po dzień dzisiejszy La Palotinę, Witka Wilka, który jest naszym perkusistą. Czego ty się uczyłeś na Akademii Jazzu i Rozrywki w Katowicach? Co było dla ciebie ważne? No i jak to mówił niestety świętej pamięci Ernest Bryl, nauczył mnie takiego pytania, ale w jakiej sprawie mamy to robić? Sprawa była niecierpiąca zwłoki. To chodziło o komponowanie i aranżowanie, tak się nazywała ta specjalność. Ja byłem w takiej klasie. No tam akurat, tak szczerze powiedziawszy, jakichś tłumów nie było. Najbardziej oblegane zawsze były klasy wokalne, instrumentalne, no ale nas też tam filtrowali, więc... Komponowanie i aranżowanie to jest bardzo trudna dziedzina, bo trzeba dobrze znać nuty, partyturę czytać. Pisaliśmy partytury, czytaliśmy partytury, pisaliśmy aranżacje, aranżowaliśmy też na duże standardy, składy. Tak, na big band. To dyplom tak wygląda, że trzeba zrobić koncert i napisać magisterkę. Ale mnie jakoś tak od dziecka, nie przesadzę tutaj, pociągał songwriting, tak, czyli pisanie piosenek z tekstami, bo ja też zawsze jakoś mnie ciągnęło do języka, do pisania tekstów, więc akademia dała mi no warsztat, dała mi poszerzenie spektrum, dała mi znajomości, dała mi kontakty, taką też wiarę, że no jest jakaś pieczęć postawiona na tej pasji. No muzyka otwiera, no nie da się jej no posłuchać, może i można, ale wykonać w jakikolwiek sposób, no jest niezbędna pewna otwartość, pewna odwaga, jakieś takie odsłonięcie się To jest piękne w muzyce. To jest taka mądra przyjaciółka, która wychowuje. A szukanie własnej twarzy muzycznej. Miałeś w tyle głowy, że jeżeli założę zespół, to musimy być jacyś oddzielni, rozpoznawalni, a nie tacy jak późniejsze 2TM23 i wszyscy grają tak samo. Albo dobry wzorzec, no to nie dziwię się. Myśmy akurat, tak jak, nie wiem, z kolegami czasami, ale to bardzo rzadko o tym rozmawialiśmy, nie mieli tego tematu zasadniczo. Jeśli on się pojawiał, to na zasadzie, że my to mamy, bo po prostu jesteśmy kimś. Jesteście oddzielni. Tak, to kiedyś w którejś gazecie była taka recenzja płyty właśnie naszej i redaktor napisał, że taki zespół jest tak średnio popularny, delikatnie mówiąc, ale no nie ma odpowiednika na polskiej scenie. To jest taki jeden, sam w sobie, takie kuriozum. Myślę, że... To dobra opinia, recenzja? Komplement, tak. Oczywiście, że każdy z nas ma wzorce. Obecnie ja na przykład dużo się zajmuję też jakby w innych projektach, jak to się mówi, zespoły, projekty, grupy uwielbieniowe, muzyka typu worship, gospel. To są takie rzeczy, no teraz dość modne, takie na fali, nie? Pewien język, pewna estetyka muzyczna. Ale to pozostało. La Palottina gdziekolwiek zabrzmi, czy w uszach, czy w głośnikach, na jakiejś mniejszej czy większej scenie, to, no to będzie inna. Jestem o to całkowicie spokojny. Posłuchajmy zatem utwór z płyty, trzeciej płyty zespołu La Palottina, z płyty Alter, zatytułowany Srebrna nić. Zauważył mnie listopad, krótko świeci dzień, jak znicz w cmentarnej mgle. Nie zdążę nawet w snach dolecieć tam, zerwie się srebrna nić, srebrna nić. Za wcześnie na ostatnią stronę, a za późno, by odłożyć gruby ton. Choć dal od dala nas ochraniaj mnie, obroń mnie, otocz mnie, zabierz mnie. Spala się kolejne życie, krótki ląd, zimny ogień. A ja widziałem, jak wybucha wieczne ach, to znak, to zapowiedź. Loty, zapach ziemi, nauczyłeś mnie, jak w dłoni zamknąć świat. A dziś z niewinnych snów wybudził mnie zimny pot, zimny pot, zimny pot, pot, pot. Jednak mam coś jeszcze w garści, taki dziwny dar, jak śnieg w majowe dni. To wiara, wiara, wiara, wiara, że bardziej niż, więcej niż, bliżej. Kolejne życie, krótki ląd, zimny ogień. Srebrna Nić, utwór z trzeciej płyty zespołu La Pallottina, czyli rok literacki? Bardzo mi się to podobało, poetycki. Jak najbardziej, jak najbardziej. Czy zainteresowanych ludzi, żeby przychodzić słuchać, jest coraz więcej, czy coraz mniej? Bo to są też ci ludzie, do których no, możesz trafić z muzyką. Tak, przyznam szczerze, że La Pallottina chyba nie jest zespołem młodzieżowym. W ogóle dzisiaj muzyka rockowa w takiej gitarowej odsłonie, bez klawisza nawet, myślę, że jest postrzegana jako no, pewien zabytek. Niektóre rzeczy mają się dobrze, kapele, przy których ja się tam gdzieś jako młody chłopak bawiłem, powracają, tak, na imprezach. Kolegę mam DJ-a, który mówi, co u niego zamawiają, jakie kawałki, i nieraz się dziwi, że w ogóle młodzi ludzie, gimnazjaliści wiedzą, że istnieje taki zespół, który kiedyś tam grał i chcą taki zespół. To, co było dobrą kompozycją, dobrym tekstem, obroni się w każdej epoce. No właśnie, to chciałem też wyrazić, że ponadczasowość, tak? Że mody mogą być różne, szerokie spodnie, wąskie spodnie, to się zmienia. Natomiast tutaj akurat to brzmienie rockowe, no ono ma też jakąś tam swoją historię, ale ta historia, myślę, ciągle trwa. Choć dzisiaj, jeśli myślimy ludzie młodzi, no to pewnie powiemy o hip-hopie albo jakichś tego typu trendach, trochę muzyka dance'owa, taki synth-pop. To jest ten mainstream taki, też powiem tak, tutaj w tym miejscu radiowy, tak. To zależy od celów, tak. Jeśli komuś zależy, by trafiać, by przyciągać określoną grupę społeczną, no to musi wybrać taką, a nie inną muzykę. Ja zawsze się tego wystrzegałem, że jak zrobimy, nie wiem, z syntezatorami, to gdzieś to tam trafi. Tak nie myślałem nigdy w ten sposób. Starałem się być szczery i robić to, co potrafię, to, co lubię. Myślę, że koledzy by to też potwierdzili, więc jesteśmy do tym, kogo kim jesteśmy. Trafiacie? Nie mam zielonego pojęcia. Nie robiliście żadnych badań. Ja pamiętam taki koncert promocyjny. To był taki przedział od młodych ojców przez długo, długo i wysoko, wysoko. Chyba tak dokładnie jest. Dorosłość. No tak to ujmę, tak? Cokolwiek to słowo znaczy, uchowaj Boże, jakichś tanich schematów, żeby to zdefiniować. No ale jednak dorosłość. Pod tym względem trzeba rzeczywiście chcieć tekstu, chcieć jakiejś głębi, chcieć trochę takiego też niezależnego myślenia. Nie do końca być w głównym nurcie. No kiedyś ktoś powiedział dość trafnie, że dla naszego zespołu nie ma sceny w ogóle. No nie, właśnie, nie bo ma, tak nie, ma nie istniejecie na festiwalach żadnych. Nie jesteście zapraszani nawet na takie kultowe jak festiwal Song of Songs. Tu uważam, że kłania się niewiedza. Raz graliśmy kiedyś, tak. Kiedyś dawno. Nie gracie na dużych stadionach. Pustynia Błędowska, koncert na parę tysięcy osób, a dokładnie wejście do Pustyni Błędowskiej. Ciekawe miejsce i tam parę kawałków też po angielsku śpiewałem wtedy, jakoś tak to się porobiło, więc zdarzało nam się grać duże koncerty. Supportowaliśmy akurat, żadna ujma, taki zespół For King and Country ze Stanów Zjednoczonych, taki worldwide star, że tak powiem, gdy chodzi o muzykę chrześcijańską. Zdarzały się spore formaty. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej... Nie pędzicie za tym. Jakoś nie. Też bywały takie przypadki, że organizator po prostu nas znalazł w internecie, w jakichś najdalszych zakątkach gdzieś jakiś materiał. Ojej, to jest niebanalne, to jest ciekawe. Kto to jest w ogóle? Ja pierwszy raz słyszę, pierwszy raz widzę i tym sposobem gdzieś tam trafiliśmy. Więc no tak jak wspomniałem, dla nas nie jest to być albo nie być. Gęsty kalendarz, czy jakaś ekspansja medialna, więc zostawiamy to tak po prostu. A o czym jest utwór, więc ci powiem. Kurczę, tak w jednym zdaniu. Nie, to szybko, nie musi być w jednym szybkością zdaniu. Szybkością dziennikarską powiem. No, o diable. No to jedziemy. No. A o najnowszej płycie... Ale to nie jest dla niego reklama. On by nie chciał tego utworu w mediach na pewno. Płyta Nie udało się. Czy się nie udało? O tym będziemy mówić po godzinie 7 z moim gościem Andrzejem Daniewiczem, jazzmenem, rockmanem, muzykiem, tekściarzem i kompozytorem. No to jedziemy, więc ci powiem. przynieść zło, chwalić byle co, dany grzech wyczekać. Czy coś, co kiedyś było złe, dziś jest czemu nie, jutro masz przyklepać. Jak to jest z tym postępem, co to za mętna ciecz? Nie wiesz gdzie, ma swe źródło, nigdy nie płynie wstecz. Więc ci powiem, powiem, powiem ci, za nic w świecie nie wymieciesz diabła z gry. Więc ci powiem, powiem, powiem, że by się nie dać zbajerować, nie spiesz się. Ja wiem, normalnie chciałbyś, bym znalazł taki rym, co zostaje w głowie. Łopapa chwyta nas za robi się na hymn, hula w zabudowie. Czy to prawdziwe piękno, może i coś w tym jest? Czy ja też, powiedz, powiedz, mogę być w tym the best? Więc ci powiem, powiem, powiem ci, za nic w świecie nie wymieciesz diabła z gry. Więc ci powiem, powiem, powiem, że by się nie dać zbajerować, nie spiesz się. To, to, to, to, to, to, to, to, rynek daje ci nowe instrumenty. Przez chwilę myślisz, że coś grasz, że się na czymś znasz, robisz się nadęty. Aż tu pyk, dziękujemy, postęp oddalił się. Pytasz więc, co, dlaczego, czemu nie chcieli mnie? Więc ci powiem, powiem, powiem ci, za nic w świecie nie wymieciesz diabła z gry. Więc ci powiem, powiem, powiem, że by się nie dać zbajerować, nie spiesz się. Dlaczego, czemu nie chcieli mnie? Więc ci powiem, powiem, powiem ci, za nic w świecie nie wymieciesz diabła z gry. Więc ci powiem, powiem, powiem, że by się nie dać zbajerować, nie spiesz się. Więc ci powiem, powiem, powiem ci, za nic w świecie nie wymieciesz. takie zamęty. Jest gdzieś ten jeden goryczy zaklęty, choć jeszcze przed chwilą jest tam i mamił mnie, to jednak mały cier. I wyszła z niego cała ciemność. Nie, nie, nie, nie wypiję tej szklanki pomyłek. Gość, gość, gość, odlewamy, nie wejdzie mi w tyłek. Gdy tylko się zbliży Archanioł Michał, wyskoczy ze mnie lęk. Wydam na świat swe świadectwo czyste tak. Ła, ła, ła, ła, ła, ła, nigdy nie milknie czysta chęć. Ła, ła, ła, ła, ła, ła, już nie ucichnie czyste dźwięki. Serce się wcisną czysta miłość. Dzisiaj nad Wisłą biegnie tu, a gdzie lody. Tak naprawdę tu, to dlatego, że ty tu jesteś, ty tu jesteś, ty tu jesteś. Stąd, stąd, stąd dziś na Wisłę, bo czysta miłości. Żółknie zazdrości, choć jeszcze przed chwilą płynęły tutaj łzy, to jednak stał się cud. Na buzi twej zagłuścił uśmiech czysty tak. Ła, ła, ła, ła, ła, ła, nigdy nie milknie czysta chęć. Ła, ła, ła, ła, ła, ła, już nie wszystko. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. W gościu niedzielnym Magdalena Dobrzyniak rozmawia z kardynałem Timothy Radcliffe'em, dominikaninem, który dzięki specjalnej papieskiej dyspensie zwolniony został ze święceń biskupich. Jako kardynał, który nie jest biskupem, pozostaje w pełni jednym z braci. Jestem członkiem kapituły podejmującej decyzje dotyczące wspólnego życia. Nadal znajduję się na liście do zmywania naczyń i należę do zespołu, który robi zakupy spożywcze. Bracia nie traktują mnie inaczej niż wcześniej, co mnie cieszy. Papież Franciszek napisał encyklikę Fratelli Tutti, w której przypomina, że wszyscy ludzie są powołani do bycia braćmi i siostrami w Chrystusie. To nasze przesłanie dla świata, który staje się coraz bardziej podzielony i pełen przemocy, mówi dominikanin. A w nawiązaniu do zakończonego synodu podkreśla: potrzebujemy wiele cierpliwości, by poznać się nawzajem, oraz wyobraźni, by intuicyjnie zrozumieć różne kultury. Jezus nazwał swoich uczniów przyjaciółmi, a sieć do połowu ludzi wszystkich kultur utrzyma się dzięki miłości i przyjaźni. Każda kultura jest sposobem bycia człowieka, która rzuca światło na to, co to znaczy stać się prawdziwie ludzkim w Chrystusie. Młoda japońska teolożka powiedziała mi, że podczas rozmów przy jej stole w czasie synodu zauważyła, jak ludzie mają bardzo różne sposoby mówienia. Japończycy często mówią my, ponieważ harmonia społeczna jest dla nich kluczowa. Niechętnie wyrażają sprzeciw, ponieważ może to zakłócić harmonię. Natomiast ludzie Zachodu częściej używają ja, dlatego że ich kultura jest bardziej indywidualistyczna. Razem możemy wzbogacić rozmowę, gdyż musimy być wspólnotą, w której każdy ma głos i mówi ja, ale także wspólnotą, w której wszyscy możemy powiedzieć my. Pomyślałem, że to piękny przykład, jak splatać sieć, mówi kardynał Timothy Radcliffe w gościu niedzielnym. Dziś środowisko cyfrowe rozwinęło się w kierunku zatomizowanego indywidualizmu, mówi w przewodniku katolickim Weronice Frąckiewicz dr Konrad Ciesiołkiewicz, współtwórca raportu Internet Dzieci. W nieprawdopodobnym tempie rozwinęły się algorytmy, na których opierają się systemy rekomendacyjne, co jest atakiem na naszą wolność. Można dziś odnieść wrażenie, że algorytmy lepiej czytają nasze lęki i ciemne strony niż my sami. Jeśli szukamy informacji, na przykład o zdrowiu psychicznym, algorytm będzie podsuwał nam zwielokrotnioną liczbę wiadomości o zaburzeniach. Wpłynie to na nas w ten sposób, że będziemy poszukiwać jeszcze więcej informacji na ten temat, co nazywane jest mechanizmem króliczej nory. Dziś nie tylko nie ma społecznej kontroli nad działaniem algorytmów, ale brakuje również dostępnej wiedzy nad sposobami ich funkcjonowania. Czytamy dalej. Wiele badań pokazuje, jak niski jest poziom świadomości działania algorytmów wśród dzieci i młodzieży. Młode pokolenie jest przekonane, że istnieje jeden świat internetowy. Tymczasem sieciowy świat każdego z nas jest zupełnie inny, gdyż algorytmy każdego z nas czytają w inny sposób. Dwie osoby z tego samego pokolenia, chodzące do tej samej klasy, mają zupełnie inne systemy rekomendacyjne, które zachęcają do korzystania z zupełnie innego rodzaju treści, ponieważ algorytm je zna i prowadzi w zupełnie innym kierunku. Światy sieciowe są coraz bardziej rozłączne. Świadomość algorytmów jest równoznaczna ze świadomością zniekształceń poznawczych, którym ulega każdy z nas. Człowiek powinien być ich uczony nie po to, aby nie popełniać błędów, ale żeby popełniać ich jak najmniej, mówi dr Konrad Ciesiołkiewicz w Przewodniku Katolickim. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nowy rok to nowe możliwości, także dla Twojego biznesu. Rozpocznij go z Mercedes-Benz. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów dostawczych z rocznika 2024. Zyskaj nawet 52 400 zł rabatu i wybierz najlepszą dla siebie ofertę finansową. Twój biznes już czeka na dostawcze samochody Citan,